่ผู้หลงทำมาปล่อยวางเป็นจิตที่ไม่เติบโตเท่าไหร่เมื่อวานนี้ใครที่นอนค้างที่วัดนะก็คงจะได้ยินเสียงมหรสพนะจากที่หมู่บ้านอันนั้นเขาเป็นสัญญาณว่าวันนี้ก็จะมีการทอดกฐินกันมหรสพในยามค่ำก็เป็นเครื่องหมายของการทอดกฐินในวันรุ่งขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาของวัดส่วนใหญ่บางวัดก็อาจจะมีถึงกับจ้างวงดนตรีมาเล่นมาขับกลองหรือว่าอย่างวัดท่าเรือนี้ก็จัดเวทีมวยนะจัดเวทีมวยชิงแชมป์ภูคองนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยที่นี่ไม่มีเฉลิมฉลองในลักษณะนั้นเพราะที่จริงการเข้ามาถึงก็เป็นตัวมันเองก็เป็นการเฉลิมฉลองอยู่แล้วไม่ต้องมีการฉลองกฐินอีกทีนึงที่นี่เราอยากจะให้การเข้ากฐินเป็นไปแบบเงียบๆแต่ไม่ใช่เงียบเหงานะเป็นเงียบแบบเงียบสงบเพราะว่าทุกวันนี้โลกภายนอกมันกระทึกคึกโครมเยอะแล้วโลกภายนอกมีแต่เสียงดังเสียงดนตรีหรือว่าการลักเล่นหรือแม้กระทั่งเสียงประท้วงไม่ต้องพูดถึงเสียงรถยนต์ที่ดังลั่นสนั่นยิ่งอยู่กรุงเทพเวลานี้มีแต่เสียงกระทึกโลกนี้มันมีเสียงดังเสียงกระทึกคึกโครมเยอะแล้วให้มีบางมุมของโลกบ้างที่มันสงบดังนั้นที่วัดป่าสุกโตก็เลยเลือกที่จะเป็นมุมสงบนะให้ผู้คนได้ปลอดพ้นนะจากเสียงรบกวนบ้างไอ้เสียงที่ดังก็จะเป็นเสียงเอตโรเสียงรถยนต์หรือว่าเสียงดนตรีกระแทกกับท่านเนี่ยมันก็ส่งผลนะต่อจิตใจของผู้คนเหมือนกันเสียงดนตรีนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้คนเรามีความสุขเสมอไปนะอาจจะได้ความสนุกนะแต่ว่าไม่เป็นสุขแถมไปสร้างความทุกข์กับผู้อื่นด้วยบางคนก็นอนไม่หลับกลางคืนเพราะเสียงดังมากหรือถึงว่าไปสนุกสนานกันแต่ว่าเหนื่อยบางคนที่ไม่เห็นบางคนหลายคนเลยที่สนุกสนานก็คือตอนนี้ยังไม่ตื่นก็มีอาทิตย์ขึ้นแล้วในที่นี้เราอยากจะเป็นเลือกที่จะเป็นมุมสงบนะให้กับผู้คนให้กับโลกก็ได้เพราะโลกนี่มันมีเสียงวุ่นวายเยอะแยะคนต้องการความสงบเหมือนกันผู้คนทุกวันนี้โดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยเขาต้องการความสงบเพราะว่าเขาอยู่กับความวุ่นวายกับความทุกข์มาเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติมีมุมสงบให้เขาได้สัมผัสกับความเย็นใจอันนี้วัดป่าสุกโตก็เลือกที่จะเป็นมุมสงบให้กับผู้คนในท้องทะเลทรายเนี่ยมันก็ต้องมีเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งความสงบเย็นที่เรียกว่าโอเอซิสหมายถึงที่ที่มันมีต้นไม้สีเขียวมีน้ำนะเป็นแหล่งพักพิงของผู้ที่เดินทางรอนแรงมาในทะเลทรายทะเลทรายมันร่มว่างหมดนะจากที่ไหนมีโอเอซิสนี่คนก็มีความสุขใจท่อแล้วป่าสุกโตก็เลือกที่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็คือเป็นโอเอซิสท่ามกลางความวุ่นวายว้าวุ่นความแห้งขาดนะของชีวิตจิตใจผู้คนเพราะนั้นเนี่ยการทอดกฐินของเราเนี่ยก็เลยไม่มีการมหรสพหรือว่าการเฉลิมฉลองมาก ก็เป็นไปแบบเงียบแต่ไม่ใช่เงียบเหงาเงียบสงบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การที่กฐินเนี่ยประเพณีไทยก็จะมีมหรสพร่วงหน้าหนึ่งวันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลนะเข้าใจได้เพราะว่าการเตรียมกฐินเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังคนและต้องเหนื่อยมากเพราะว่าชาวบ้านในสมัยก่อนเขาจะถวายผ้าสักผืนเนี่ยไม่ใช่เขาไปซื้อมาเขาต้องทอเองต้องทอเองทอเสร็จแล้วก็ตัดเย็ดแล้วก็ยอยิ่งถ้าเป็นผ้าจีวรเนี่ยเราคิดดูว่าใช้เวลาทอนานเท่าไหร่จริงๆมันเริ่มแต่ปั่นฝ้ายแล้วปั่นฝ้ายแล้วก็มาทอมันใช้เวลานานมากเป็นหลายอาทิตย์แล้วต้องใช้กำลังคนเยอะเพราะฉะนั้นในกว่าจะถึงมาทอดกฐินเนี่ยก็เหนื่อยนะดังนั้นการมีมหรสพเฉลิมฉลองนั่นก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนของผู้คนนะหลังจากที่เหนื่อยมากับการเตรียมการก็ได้พักผ่อนหรือว่าได้สนุกสนานคนไทยนี่เรื่องงานกับความสนุกเป็นเรื่องเดียวกันคำว่างานก็บอกแล้วว่ามันสนุกเช่นงานกฐินงานบวชงานแต่งงานงานทอดผ้าป่าและท่านงานศพคำว่างานเนี่ยถ้าเราชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันคือความสนุกหรือว่าแยกออกจากความสนุกแม้กระทั่งเกี่ยวข้าวยังมีร้องเพลงร้องเพลงไปเกี่ยวข้าวกันนะมันจะมีเพลงการละเล่นตลอดทุกขั้นตอนของการทำงานกฐินก็เหมือนกันเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันหลังจากที่เหนื่อยกับการได้ตัดเตรียมยิ่งถ้าเป็นจุลกฐินแล้วนี่นะเหนื่อยเป็นเท่าตัวเลยนะเพราะจุลกฐินนี่หมายความว่าจะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน1วันเริ่มตั้งแต่ทอฝ้ายปั่นฝ้ายเริ่มจากปั่นฝ้ายปั่นฝ้าเสร็จแล้วก็มาทอแค่2อย่างนี้เนี่ยทำให้เสร็จในวันเดียวนี่ก็ยากแล้วแล้วยังต้องมาตัดเย็บแล้วก็ย้อมอีกนะถึงจะมาถวายพระทั้งหมดนี้ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวและพระได้รับเสร็จก็ต้องกลายกฐินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฐินเนี่ยมันจึงในถ้าเป็นจุลกฐินนี่ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายมากแต่วุ่นวายนี่มันก็เจอด้วยความสงบเพราะว่าได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่เดี๋ยวนี้ประเพณีจุลกฐินนี่แทบไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าเราใช้วิธีซื้อผ้าที่นี่เหมือนกันนะก็ตรายจีวรก็ซื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเตรียมการของญาติโยมก็เลยไม่หนักหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การมีมรสพก็เลยไม่จำเป็นก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามรสพนี่เขาดูแลส่วนก็เพื่อความเพลิดเพลินอย่างที่เหมือนกันมาสำหรับการเตรียมการแต่ว่าพวกเรานี่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาพบมาสัมผัสกับความสงบดีกว่าแล้วกฐินของเราจริงก็จะเริ่มก็ตอนหลังเพลงสักหน่อยแล้วก็พิธีกรรมก็ไม่นานครึ่งชั่วโมงก็จบได้ถ้าไม่ลงบรรยายแสดงธรรมแต่ที่บอกไว้แล้วว่าที่นี่นั้นเราก็เลือกที่จะทำให้การทอดกฐินนะเป็นพิธีกรรมที่สงบเรียบง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีส่วนต่อเติมเพิ่มขยายมากจนกระทั่งการสิ่งฟุ้งเฟ้อไปไม่ใช่หมอระสนเดือนนะก็มีชกมวยด้วยบางทีก็มีเหล้ามีเหล้ามีพวกสุรายาเมานะเข้ามาเสริมด้วย พราะว่าเจ้าภาพอยากได้เจ้าภาพไปทอดกฐินที่ไหนก็อยากจะให้เจ้าบ้านเนี่ยต้อนรับเลี้ยงดูปูเสือนะก็เลี้ยงเล่ากันก็กลายเป็นกฐินที่ไม่ใช่ไม่ทอดจากการกระทึกโคมแล้วมันก็ยังไม่สะอาดด้วยคือไม่ทั้งสงบแล้วก็ไม่ทั้งสว่างให้การทำบุญตามประเพณีไทยเนี่ยอย่างน้อยนะต้องสงบและสะอาดและถ้าสว่างได้ยิ่งดีนะสงบนี่คือสงบจากเสียงกระทึกกระโครมแล้วก็สงบที่ใจสะอาดก็คือไม่ใช่สะอาดกายสะอาดที่ใจก็คือมีศีลนะการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5เนี่ยช่วยทำให้เกิดความสะอาดและถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงกระทึกกระโครมก็เกิดความสงบแล้วมาแล้วฟังธรรมด้วยก็เกิดความสว่างอันนี้คือหลักเลยนะของการทำบุญในพุทธศาสนาคือสะอาดสงบแล้วก็สว่างแล้วถ้าทำบุญที่ไหนแล้วมันไม่สะอาดมันไม่สงบนะสองอย่างเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่หรืออย่างน้อยต้องให้ได้สักข้อที่สะอาดก็คือว่ารักษาศีลได้ถ้าสะอาดก็ไม่ได้นี่ก็ถือว่าไม่ใช่การทำบุญทางพุทธศาสนามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างนี้ก็เป็นกันเยอะที่นี่เราต้องการทำให้ทั้งสะอาดทั้งสงบแล้วก็สว่างด้วยก็คือว่ารักษาศีลนะแล้วก็สงบนะไม่กระทึกกระโครมแล้วก็ไม่แก่งแย่งนะไม่วุ่นวายแล้วก็สว่างคือได้ธรรมะได้สติปัญญากลับไปด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้กฐินที่นี่แตกต่างจากหลายๆที่ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เตรียมรับพรได้อิชิตังปฏิตังตุมหัง ขอเอกภพที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปันเนวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังฆปาทั้งคนจงเต็มที่ยันโตมนาโสยตาเมื่อพระจันทร์ในวันเดมานิโชติรโสยตาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยวันยินดีสัพพิโยวิวัชันตุความทั้งหลายทั้งปวงจงบำเรอปายสัพพะโลโกวินาสตุรอดทั้งปวงของท่านจงหาย เมตตาวิสัยนาวาจตาจาราสุริหาโรจันติ างพวกหลายพวกพวกครับน้องเลยก็มาเมื่อวานครับว่าผมมาไม่ครบครับครับครับครับครับครับถูกครับแล้วเมื่อกี้เอาหนักครับ ทางโดง ครับมาได้ใครครับทางโดงครับว่าผมไปวัดพุ่งไปโหสลางามจังพ่อโอ้โห เ